dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Minęła 7, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. Mówię Państwu raz jeszcze dzień dobry, w poniedziałek 19 stycznia. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Szefowi CBA nic się nie stało. Jego samochód zderzył się z dwoma innymi pod Warszawą. Krewcy pseudokibice z Pomorza jeszcze dziś staną przed prokuratorem. Co do ewentualnych zarzutów, będziemy badać wszystkie materiały. Prokuratorzy razem z policjantami będą o tym decydować. Piesza we Włoszech ukarana dostała mandat za rozmowę przez telefon na jezdni. Zderzenie trzech samochodów pod Warszawą. Jednym z aut jechał szef CBA. Ranna jest jedna osoba. Paweł Wojtunik nie ucierpiał. Wypadek wydarzył się wieczorem w miejscowości Brzeźce między Konstancinem a Górą Kalwarią, informuje rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Jacek Dobrzyński. Bezpośrednio po zdarzeniu, wiem to z relacji osób, które były tam na miejscu, szef próbował tam ratować osoby poszkodowane. Wiem, że szef został przebadany też alkomatem. Wynik jest 0-0. W wypadku uczestniczyły trzy samochody. Kraksę spowodował prawdopodobnie jeden z kierowców, który był pod wpływem alkoholu. Wdali się w bójkę w pociągu. Dziś stanął przed prokuratorem. Śledczy przesłuchają pseudokibiców, którzy zaatakowali w sobotę pasażerów pociągu relacji Elbląg Gdynia. Zostali zatrzymani wczoraj. Noc spędzili w areszcie, informuje Maciej Stemplewski z Policji w Gdańsku. To młodzi mężczyźni, 20-kilkuletni, mieszkańcy Gdańska, Pruszcza Gdańskiego i okolic. Ustalenia operacyjnych wynika, są osoby związane z grupami pseudokibicowskimi. Co do ewentualnych zarzutów, będziemy badać wszystkie materiały, ślady zebrane i wówczas prokuratorzy razem z policjantami będą o tym decydować. Tymczasem kolej szacuje straty, mówi dyrektor Pomorskiego Oddziału Przewozów Regionalnych w Gdyni Zbigniew Labuda. To jest w granicach kilku tysięcy złotych. Głównie zostały wybite szyby okienne, drzwiowe i jedna szyba w drzwi przejściowych. Jednostka stoi, będzie wyłączona z dwa dni. Trzeba było przygotować skład zastępczy. W sobotę na stacji Gdańska Żabianka około 150 ubranych na czarno mężczyzn pseudokibiców Lechii Gdańsk zaatakowało kibiców Arki Gdynia Stczewa jadących pociągiem do Sobotu na zawody sztuk walki. Kreml i rosyjskie MSZ oskarżają Kijów o eskalowanie konfliktu w Donbasie. Moskwa zarzuca także Ukrainie złamanie mińskich porozumień i odrzucenie pokojowych rozwiązań proponowanych przez Władimira Putina. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjskie MSZ przekonuje, że władze w Kijowie wykorzystały okres zawieszenia broni, aby przegrupować wojska, dozbroić żołnierzy i przygotować się do wojny z separatystami. Jednocześnie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ujawnił, że prezydent Rosji podejmował próby negocjacji między zwaśnionymi stronami, ale Ukraina odrzuciła wszystkie propozycje. Według Pieskowa Władimir Putin w nocy z czwartku na piątek wysłał list do prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Dokument miał zawierać plan wycofania ze strefy konfliktu ciężkiej artylerii. Ukraina odrzuciła ten plan, nie wysunęła żadnej propozycji, ale znowu rozpoczęła działania bojowe, stwierdził kremlowski rzecznik. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież Franciszek zakończył wizytę w Azji, wraca do Rzymu. Odwiedził Filipiny i Sri Lankę. Więcej o tej pielgrzymce nasz korespondent. Dokładnie dwie dekady temu tą samą trasę pokonał Jan Paweł II. Sytuacja katolików na Sri Lance i Filipinach jest diametralnie różna. W pierwszym z państw stanowiło oni około 7% społeczeństwa, w drugim 80%. Na Filipinach, gdzie 1/4 mieszkańców żyje na skraju ubóstwa, papież zaapelował do władz o pomoc najuboższym i walkę z korupcją. Filipińskie media skupiają się na wizycie papieża w Tacloban, mieście spustoszonym ponad rok temu przez tajfun Haiyan. Obfite deszcze nie przeszkodziły jednak wiernym w spotkaniu z papieżem na niedzielnej mszy w Manili. Według szacunków Watykanu wzięła w niej udział rekordowa liczba 7 milionów osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. Francuskie dzieci nie pojadą w góry na tak zwane białe szkoły. To z powodu alarmu antyterrorystycznego. Większość Francuzów popiera działania, które choć ograniczają wolności obywatelskie, to służą walce z terroryzmem. Hotelarze, właściciele wyciągów i instruktorzy narciarscy załamują ręce. Najpierw dotkliwie uderzył ich po kieszeni brak śniegu. Teraz w wyniku wprowadzenia po ubiegłotygodniowych zamachach najwyższego stopnia alarmu antyterrorystycznego w Zipirat szkoły są zmuszone odwołać planowane jeszcze we wrześniu tak zwane białe klasy, czyli szkolne wyjazdy na narty. Wycieczkom nie wolno podróżować pociągami. Dzieci są rozczarowane, ale dorośli przeżywają swoiste rozdwojenie jaźni. O ile w ubiegłą niedzielę miliony wyległy na ulicę ulice Paryża i francuskich miast, demonstrując w obronie wolności słowa jako jednej z fundamentalnych wartości demokracji, o tyle w tydzień później 3/4 Francuzów w ankietach publikowanych w mediach jest za wprowadzeniem zaostrzonych rygorów ograniczających swobody obywatelskie, jeśli ma to pomóc w wykrywaniu i zwalczaniu terroryzmu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przechodziła przez ulicę i rozmawiała przez telefon. Mieszkanka Lombardii zapłaciła za to mandat w wysokości 25 euro. Włoszka była zdumiona, próbowała tłumaczyć, że nie zrobiła nic złego, ale nic z tego. Funkcjonariusze uznali to za złamanie kodeksu drogowego. To był serwis Trójki. Teraz informacje sportowe. Adam Malecki. Wrócił do wygrywania i skakania przez duże S. Po kontuzji, która wykluczyła go z gry na ponad miesiąc, nie ma już na szczęście śladu. Kamil Stoch wprowadził w euforię kibiców zebranych licznie pod Wielką Krokwią i wygrał konkurs Pucharu Świata w Zakopanem. Wygrać przed własnymi kibicami to najpiękniejszy sen. Taki sen, z którego się nie chce człowiek obudzić, prawda? To, co powiedziałem na stojąc na podium, że moim marzeniem było zaśpiewać z kibicami hymn, stojąc właśnie na podium, i to marzenie się spełniło, dlatego naprawdę, no nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Stochowi zwycięstwo dały skoki na odległość 134 metrów w pierwszej serii i 133 w drugiej. Podium uzupełnili Austriak Stefan Kraft i Niemiec Severin Freund. Świetnie pobiegły Polki w sztafecie. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec w zawodach Pucharu Świata w Estonii wbiegły sprintem na podium i zajęły trzecie miejsce. Wygrały Szwedki przed Norweszkami. W biatlonie nie dość, że dobrze biegała, to jeszcze strzelała celnie. Weronika Nowakowska-Ziemniak w Rupfolding zajęła wysokie szóste miejsce. Wygrała Białorusinka Daria Domraczewa. Piłkarze ręczni, oni to lubią horrory, ale lubią też na szczęście, czasami przynajmniej, happy endy. Polska po dramatycznym meczu ograła Argentynę 24-23. Świetny mecz rozegrał w bramce Sławomir Szmal, ale najlepszym zawodnikiem spotkania został Krzysztof Lijewski. Wygrała cała drużyna, było widać determinację z naszej strony. Na pewno lepiej weszliśmy w ten mecz, bo graliśmy w sumie to, co chcieliśmy od samego początku. Założenia taktyczne były dobre. Niektóre zagrywki na pewno nam wychodziły, jak tylko ruszaliśmy się bez piłki. W obronie też troszeczkę lepiej to wyglądało. Był kontakt, było czasami nawet zbyt agresywnie. Tego nie było akurat z Niemcami. W innych meczach grupy D Dania rozgromiła Arabię Saudyjską 38-18, a Niemcy wygrały jednym golem z Rosją. Liderem są Niemcy, Polska na czwartym miejscu. Rozpoczął się pierwszy w tym roku tenisowy Wielki Szlem. W Australian Open grają wielcy tego świata. Hiszpan Rafael Nadal pokonał Rosjanina Jużnego 6-3, 6-2 i 6-2, a Brytyjczyk Andy Murray wygrał z Yuki Bambrim do 4-3 i w tiebreaku do 3. W turnieju pań trwa właśnie mecz Urszuli Radwańskiej, która do turnieju głównego stała się przez kwalifikacje, gra z Zariną Diaz z Kazachstanu i prowadzi w pierwszym secie 4-2. Jeszcze piłka nożna na koniec. W Pucharze Narodów Afryki 2 remisy, 1-1 w meczach Tunezji z Republiką Zielonego Przylądka i Zambii z Demokratyczną Republiką Konga. W Hiszpanii liderem jest Real Madryt. Wygrał z Getafe 3-0, Barcelona pokonała 4-0 Deportivo La Coruña, 3 gole Messiego. W barwach Elche zagrał Przemysław Tytoń, obronił karnego, a jego drużyna wygrała 1-0 z Levante. A mówiliśmy w sobotę razem z Moniką Sułkowską, że to będzie weekend pełen emocji i nie pomyliliśmy się. Weekend na S. Tak. No bo Szczepiorniści, Sonic, Stoch. Jakie jeszcze S? No to wymieniaj pan. Tak, tak. Kowalczyk. O, jak najbardziej. I z Sylwia Jaśkowiec. O. Brawo, udało nam się. No i piłkarze ręczni dopiero się rozkręcają powoli. Może znów zachęcą kogoś do uprawiania tej dyscypliny sportu jak piłka ręczna. Ja nawet sobie w domu z moim synem troszkę taki turniej zorganizowaliśmy. Na razie zorganizowaliśmy Katar, a resztę będziemy organizować potem. A kto nie chce organizować, to niech założy czapkę i szalik, bo zima znów troszkę straszy. Dziś straszy mgłą przede wszystkim, a w dzień będzie pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia na północnym wschodzie, czyli Suwalszczyzna, Warmia i Mazury także. Na wschodzie śnieg i śnieg z deszczem, na południowym wschodzie deszcz lub mrzawka, a w górach będzie sypał śnieg i to zapewne ucieszy tych, którzy rozpoczęli właśnie ferie. Wiatr wschodni i południowo-wschodni będzie wiał umiarkowanie. Ciśnienie niech spada, w południe wyniesie 1009 hektopaskali, a termometry wskażą pełną paletę różnych wskazań, od -1 stopnia w Suwałkach, 0 w Białymstoku, Ostrołęce i Elblągu, 1 stopień powyżej zera w Warszawie, Ciechanowie i Płocku, 2 stopnie w Trójmieście, Kołobrzegu, Toruniu i Lublinie, 3 w Zielonej Górze, Międzyzdrojach, Częstochowie, Tarnobrzegu i Opolu, do 4 stopni powyżej zera w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Oj, i już niejedno serce zdaje się złamane o poranku dziś. Damien Rice, to jest nasza piosenka dnia, a będzie tego więcej, no powiedzmy sobie, emisji tego utworu dziś. Kwadrans i pół minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. A my wracamy do naszego tematu. Wygoda czy niepotrzebne ryzyko? Internetowe zakupy spożywcze, mimo że z roku na rok cieszą się coraz większym powodzeniem, to wciąż mają przeciwników. Wielu z nas jest przyzwyczajonych do tego, że po podstawowe produkty, takie jak chleb, lepiej osobiście wybrać się do sklepu, bo wtedy wiemy, co wkładamy do koszyka. Z drugiej strony, ci, którzy spróbowali zamówić żywność przez internet, przyznają, że taki sposób robienia zakupów ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to wygoda i oszczędność czasu z tego względu, że nie trzeba stać w kolejkach, w szczególności w okresie jakimś świątecznym, kiedy w supermarketach dzieją się dantejskie sceny. Jeżeli zamawiam jakieś spożywcze produkty, chleb czy mleko i okaże się, że jest na przykład przeterminowane albo niedobre w sklepie, jeżeli kupię, to wtedy mogę pójść do sklepu i z powrotem wymienić na towar świeży. Ja też byłam na początku zwolenniczką próbowania i patrzenia na to, co kupuję w rzeczywistości, a nie gdzieś tam w otwartym okienku w komputerze. Natomiast w momencie, kiedy pierwszy raz się zrobi zakupy i sprawdzi się te produkty, że to są produkty, które danej osobie odpowiadają, no to później właściwie się tylko te zakupy powiela. Ci, którzy są niechętni tego typu zakupom, mówią, że się obawiają o świeżość produktu, o dostawę, no że lepiej jednak jest pójść sobie chociażby ten chleb wybrać własnoręcznie. Jeszcze jedną ze wspominanych barier jest też obawa o bezpieczeństwo transakcji. Krzysztof Majkowski, doradca biznesowy z firmy Gemius. Natomiast coraz częściej się przekonujemy do tego, szczególnie dla osób, które mieszkają w blokach, w których nie ma win, które mieszkają wysoko, czy też jeżeli robimy ciężkie zakupy, robimy duże zakupy. Największymi barierami zakupu przez internet są przede wszystkim obawa konsumentów o wysokie koszty dostawy tej żywności ze sklepu do domu. Tomasz Kwieciński z firmy supersam.pl. Oraz przede wszystkim obawa o stan świeżości produktów, jakie są pakowane przez sklep. Wydaje się, że usługa odbioru zakupów w sklepie może być tym, co rozwiązuje te obawy, czyli pełna kontrola klienta nad stanem towaru, który zamawia przez internet, wygoda tego, że zakupy są odebrane bez kolejki, o wyznaczonej porze, wygodnie dla internauty. W zakupach internetowych spożywczych, w odróżnieniu od innych sklepów internetowych, większość stanowią kobiety. Grzegorz Bielecki z internetowego sklepu spożywczego frisko.pl. Ale tak jak w przypadku innych branż, takim typem konsumenta jest jednak mężczyzna, gdzie prawie 60% zakupów dokonują mężczyźni, tak w przypadku spożywczych sklepów internetowych te proporcje są odwrócone. Tutaj mamy głównie kobiety, które stanowią ponad 60%. Są to osoby w wieku między 25 a 46 lat, jak również z tego, co my obserwujemy, są to głównie rodziny. Jeśli chodzi o profil osób, które częściej robią zakupy spożywcze online, to przede wszystkim są to osoby z wyższym wykształceniem i są to też osoby, które deklaratywnie mówią, że przynajmniej ich deklaracja jest taka, że ich sytuacja materialna jest co najmniej dobra, bo zadowalająca, więc osoby, które są troszeczkę lepiej sytuowane. Dzisiaj w supermarketach takich internetowych w zasadzie jest dostępny cały asortyment. Natomiast oczywiście są kategorie, które przeważają w zakupach internetowych. Są to produkty takie jak mleko, woda, gdzie wiadomo, ta wygoda w niesieniu zakupów do domu, gdzie tych zakupów nie musimy nosić ze sklepu, do samochodu, autobusu. Tylko kurier przyjeżdża do domu, przynosi nam zakupy i stąd te produkty są najczęściej wybierane. Opłaca się robić takie zakupy? Czy to nie jest tak, że korzystając z tego, że no ktoś nam musi to dowieźć, to automatycznie cena tego produktu przez internet no jest trochę wyższa? To jest dobre pytanie, ale to zależy w dużej mierze od tego, jakiego typu zakupy robimy. Musimy się liczyć z kosztem dostawy i to rzeczywiście troszeczkę podnosi nam koszt wszystkich produktów, które kupujemy, natomiast sam koszt produktów jest dokładnie taki sam jak w sklepie. Nie uważam, że sprzedaż internetowa żywności zastąpi normalną sprzedaż. Ryszard Tomaszewski, prezes Tesco Polska. Dalej sklepy będą egzystować, dalej sklepy będą funkcjonować, natomiast będzie to bardzo znaczący kanał dystrybucji żywności i nie tylko żywności w Polsce. Według danych firmy Gemius, internauci, którzy kupują żywność przez internet, wydają na takie zakupy średnio jednorazowo około 70 zł. A o plusy i minusy kupowania produktów spożywczych w sieci pytał Mariusz Krzemiński. To jest Trójka, audycja poranna. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak, można się z nami kontaktować pisemnie, można zadzwonić 227 trójek. Proszą Państwo, żeby coś dla naszych mistrzów sportowych zagrać. Naszych supermistrzów. No, to ten utwór pasuje jak ulał. Proszę tylko posłuchać tytułu. Super Sonic. Can I ride with you in your BMW? Super Sonic, Super Stock, Super Ręczni. Można by wymieniać długo. Bardzo dziękujemy wszystkim sportowcom w imieniu nas, kibiców. A teraz zaglądamy do porannej prasy. A w studiu ponownie Damian Kwiek. Dzień dobry ponownie. Tym razem w porannej prasie szukałem tematów międzynarodowych, które na ogół będą dotyczyły spraw ukraińskich. W Gazecie Wyborczej na 10 stronie tytuł: Ukraińcy kontratakują. Ukraińska armia rozpoczęła ostrzał prorosyjskich separatystów w Donbasie. Wielokrotnie przerywane zawieszenie broni przestało obowiązywać. Z soboty na niedzielę w strefie działań wojennych zginęło 4 ukraińskich żołnierzy, a 32 zostało rannych. Ci twierdzą, że przeciwnik poniósł duże straty. Jak duże, nie sposób miarodajnie ustalić. To Gazeta Wyborcza. W Rzeczpospolitej tytuł: Lotnisko jak Stalingrad. I Rzeczpospolita zwraca uwagę na to, że premierowa Kopacz przybywa do Kijowa w chwili wznowienia walk o lotnisko w Doniecku. Jest to pierwsza od 3,5 roku wizyta szefa polskiego rządu na Ukrainie. Chcemy dać klarowny sygnał, że będziemy wspierali reformy na Ukrainie w bardzo konkretnym wymiarze, mówi minister do spraw europejskich Rafał Trzaskowski. A Andrii Deszczyca, były szef dyplomacji Ukrainy, obecnie ambasador tego kraju w Warszawie, komentuje: bitwa o lotnisko donieckie jest dla nas bardzo ważna, ma znaczenie symboliczne, chcemy utrzymać pozycję z czasu podpisania porozumienia mińskiego. Czekamy, aż inni sygnatariusze umowy zaczną się z niej wywiązywać. Teraz obszar, który był wcześniej pod kontrolą strony ukraińskiej, nadal pod nią pozostaje. Była próba odbicia tego lotniska, podkreśla Andrii Deszczyca, który jutro będzie gościem Trójki w Pulsie Trójki o 17.45, więc także ten wątek będziemy starali się kontynuować. Polska The Times z kolei publikuje wywiad z profesorem Michałem Chorośnickim, ekspertem do spraw terroryzmu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł wywiadu: grozi nam kataklizm albo wojna przez przypadek. No i profesor analizuje różne możliwe punkty, które mogą być zapalne. Mówi między innymi, że do terroryzmu powinniśmy podchodzić w sposób zdroworozsądkowy. Nie wolno go lekceważyć, lecz też panicznie się go bać nie należy. Obawia się jednak, że w Europie mogą pojawić się terroryści samobójcy. Terroryści, w tym z Państwa Islamskiego, są groźni, lecz nie przesadzajmy z ich wpływem na ład światowy, mówi Michał Chorośnicki. I pytany jeszcze o wątek rosyjski, wątek zagrożenia także dla Polski, zaznacza, że trudno przewidzieć, jak zachowałyby się państwa członkowskie paktu, gdyby na przykład Polska bądź kraje bałtyckie zostały zaatakowane, lecz NATO nie mogłoby sobie pozwolić na bierność. Nie mam jednak pojęcia, na czym miałaby polegać aktywność. W przypadku wojny konwencjonalnej można snuć takie czy inne dywagacje, starać się, choć z zasady nieudolnie, przewidywać skutki. To w razie wojny nuklearnej wszelkie spekulacje nie mają sensu. Należy liczyć na to, że Rosja i jej obecne kierownictwo, podkreśla ekspert, z prezydentem Putinem na czele, są mimo wszystko częścią cywilizacji europejskiej. Radzę jednak pamiętać o innym potencjalnym zagrożeniu, które może doprowadzić nawet do wojny nuklearnej, czyli kwestia roli przypadku. No i profesor Chorośnicki, jak przed chwilą cytowałem, podkreśla, że należy liczyć na to, że Rosja należy do cywilizacji europejskiej. No i tu tytułem puenty możemy wrócić do sobotniego wydania Gazety Wyborczej, o którym mówiliśmy w Trójce, gdzie rosyjski pisarz Wiktor Jerofiejew stawia dokładnie przeciwną tezę i mówi, że to jest złudzenie, któremu ulega Zachód, że Rosja to Europa. Jest według pisarza rosyjskiego zupełnie inaczej, a z takiego myślenia, takich interpretacji mogą wynikać tylko błędne analizy. Damian Kwiek przegląda dziś dla Państwa poranną prasę. Tak jak powiedzieliśmy już o poranku, troszkę zasłaniam tutaj kartki, żeby pan redaktor nie widział, jaki tutaj ruch mamy dziś przeprowadzić na szachownicy. Ja myślałem, że w związku z tym, że dzisiaj ja jestem, to ja będę mógł ten ruch wykonać. To nie takie są zasady? Bo ja mam pomysł, żeby... Będzie mógł pan zasugerować, mam a my pomysł. To ocenimy. Bo ja mam pomysł. O, świetnie, jaki? Żeby hetman tak... w cieniu wieży się próbował ukryć. Mm-hmm. Zaryzykujmy, no, szachy mm-hmm. bez ryzyka. Dziękujemy bardzo za podpowiedź. Jeśli chodzi o nazwę drużyn, chciałbym zaproponować nazwę dla poranka, śniadanie mistrzów, ale chyba się wycofam, bo w takiej sytuacji kolacja dla, no właśnie, wypadałaby dla popołudnia, a nic przecież do chłopaków nie mam, chociaż trzymam z porankiem, napisała pani Ania, dopisując fajnie, wczoraj było w Krakowie. Oj, w Krakowie zawsze jest fajnie, ale przez kilka najbliższych dni będzie jeszcze fajniej, bo będą mogli nas państwo także oglądać obrazy z kalendarza. Tak mi się zrobiło na dworcu głównym w Krakowie. Proszę tego nie przegapić. 22 i 7 trójek to jest nasz telefon. Dziś rozmawiamy o... O szachach także rozmawiamy. Mili państwo, pośród licznych opowiastek satyrycznych, z których nieraz miły słuchacz mój się śmiał, nie publikowałem słodkiej i niegłupiej anegdotki o facecie, który ze mną w szachy grał. O typku, który ze mną w szachy grał. Choć nie wąsko był obryty, znał roszady i gambity, bo teorię z mądrych książek kuł od lat. Grałem z nim bez przyjemności, bowiem grywał słabo dość i już po paru ruchach mu mówiłem mat. Po paru ruchach mu mówiłem mat. Aż tu facet dnia pewnego krzyknął mi, że dosyć tego, że tu jakiś podły spisek miejsce ma. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja. Na protesty mnie czuły rzekł, zmieniamy gry reguły, bo nie wytrzymują one życia prób. Od tej pory nie ma skuchy na twój ruch, trzy moje ruchy, a za każdy zbyty pionek bierzesz w dziób. Za każdy zbyty pionek bierzesz w dziób. Na krzesełku się poprawił, za plecami mi postawił byków trzech, na widok których trzęsie febra. Trzy figurki naraz ruszył, dziób mnie puchnie, płoną uszy. A najśmieszniejsze, że on chyba znowu przegra. Przegra. Zasłonić w cieniu wieży, co pan doktor odpowiada? 7:30, punktualnie minęła. Czas na skrót najnowszych informacji. Radosław Mróz. Już za 2 godziny ogłoszenie wyroku w sprawie kibolskiej bójki w Krakowie. Na ławie oskarżonych są 22 osoby, pseudokibice z waśnionych drużyn. Mariusz Ciarka z małopolskiej policji przypomina, że do bójki doszło przed jednym z kin. Prawie 3 lata temu zginęła wtedy jedna osoba, druga została ciężko ranna. Do pobicia doszło 23 września 2012 roku. Mamy do czynienia z przestępstwem pobicia, więc wiadomo, że przy takim przestępstwie są aktywne strony obydwie. Obydwie strony zadają ciosy, jak i bronią się. Niestety śmierć poniósł mężczyzna, młody mężczyzna, 30-kilkuletni. Drugi został ciężko raniony. Bezpośrednią przyczyną bójki był zatarg między 2 mężczyznami, którzy pokłócili się w kinie o smycze na klucze z symbolami klubów. Obaj zwołali swoich kolegów w czasie bijatyki, w ruch poszły pałki, noże i maczety. Po weekendzie intensywnych walk w Donbasie Ukraina proponuje Rosji zawieszenie broni od dziś. W wydanym w nocy oświadczeniu MSZ pisze, że Moskwa powinna podpisać grafik wprowadzenia porozumień z Mińska. W oświadczeniu czytamy także, że Ukraina przestrzega wszystkich punktów porozumień i żąda tego samego od Moskwy. Kolejne satelity, kolejni astronauci, kolejne rakiety. Takie plany na ten rok ma Europejska Agencja Kosmiczna. Informuje o tym jej szef, Jean-Jacques Dordain. Na orbitę wystrzelone będą satelity z rodziny Meteosat do obserwacji meteorologicznych. Polecą też kolejne urządzenia nawigacyjnego systemu Galileo, czyli europejskiego odpowiednika GPS. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleci dwóch astronautów z Danii i z Wielkiej Brytanii, a także wokalistka Sara Brightman. 6 sierpnia kometa 67P znajdzie się blisko Słońca, a wraz z nią nasza sonda Rosetta. Będziemy zbierać sporo informacji, tłumaczył Jean-Jacques Dordain. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Eksperci komentują porozumienie górników z rządem. Nie daje ono gwarancji urentownienia kopalni węglowej, tak uważa były wicepremier minister gospodarki Janusz Steinhoff. Jego zdaniem, podpisując porozumienie, rząd zapewnił spokój na pewien czas. Z kolei eksperci portalu wysokienapięcie.pl uważają, że nowe porozumienie łamie zasady unijnej pomocy publicznej. Niewykluczone więc, że dotację przeznaczoną na restrukturyzację kopalni, czyli 600 milionów złotych, będzie trzeba oddać. W takim przypadku problemy będzie miał Węglokoks, który administrować będzie spółką restrukturyzacji kopalń. W ramach podpisanego w sobotę porozumienia rząd wycofał się z planów likwidacji 4 zakładów. Zamiast tego obiecał utrzymać zatrudnienie, podzielić kopalnie Sośnica Makoszowej i Bobrek Centrum, a ich najbardziej nierentowne części przenieść do spółki restrukturyzacji kopalń. Tam mają oczekiwać na nowego inwestora wraz z kopalniami Piekary i Brzeszcze. Zainteresowanie tą ostatnią wyraził już Tauron. 9 innych kopalń starej kawy utworzy nową kompanię węglową. Pozostałe kopalnie kupi Węglokoks. Fiskus przeliczył się z wpływami z akcyzy. 22 miliardy 300 milionów złotych. To przychody do budżetu z tytułu akcyzy od tytoniu i alkoholu od listopada ubiegłego roku. To o niemal pół miliona mniej niż rok wcześniej. Tymczasem resort finansów liczył, że wpływy wzrosną do listopada o ponad miliard po podwyżce stawek tego podatku. Jak pisze Rzeczpospolita, dane za cały rok będą więc na pewno gorsze od zakładanych. Branża tytoniowa i spirytusowa twierdzi, że niższe wpływy to efekt powiększania się szarej strefy. Teraz zaglądamy na rynek walutowy. Tam wydarzenia śledzi Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ. Dzisiaj rano frank jest droższy niż euro. To oczywiście wynika z tego, że kurs euro do franka spadł poniżej poziomu 1,0. I tak za właśnie franka płacimy 4,33 zł, za euro 4,31 zł, a dolar kosztuje 3,73 zł i funt 5,64,5 zł. W tym tygodniu kluczowym wydarzeniem będzie to, co zobaczymy w czwartek, czyli posiedzenie ECB, to jest Europejski Bank Centralny, i tutaj się oczekuje, że właśnie ECB przedstawi program i założenie tego programu skupu aktywów. Pytanie, co będzie po czwartku, czy czasami się to jakoś nie odwróci. Do kwestii walutowych, a ściśle rzecz ujmując frankowych, wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Na giełdach azjatyckich wzrosty w Japonii, 89% zyskuje w tej chwili Nikkei. Spada indeks giełdy w Hongkongu, Hang Seng, w dół o 1,6%. Za to w Szanghaju mamy największy giełdowy spadek od 2009 roku. 7,5% traci w tej chwili Shanghai Composite, a to dlatego, że tamtejszy nadzór zakazał firmom brokerskim, u których składa się zlecenia na zakup czy sprzedaż akcji, pożyczania pieniędzy swoim klientom, a że była to do tej pory bardzo popularna praktyka. W dół poleciały akcje instytucji finansowych, które dobrze na tym zarabiały. Ja bym poprosił, żeby Bank Szwajcarii w tym tygodniu o niczym nie decydował chwilowo, tak na wstrzymanie. Prezes Banku Szwajcarskiego w sobotę starał się uspokajać, mówił, że frank przewartościowany, że bardzo go to martwi. A rynki jak zareagowały? No uspokoiły się? Niespecjalnie. Ach, te rynki. Nie widać spadku kursu franka. Mgła dziś o poranku gdzieniegdzie tak gęsta, że nie sposób ją w ogóle zauważyć, piszą państwo. Ranek rzeczywiście mglisty, to już napisał pan synoptyk. W dzień pochmurno, możliwe rozpogodzenia na północnym wschodzie. Na wschodniej ścianie będzie padał śnieg, śnieg z deszczem. Na południowej, a właściwie na południowo-wschodniej, deszcz lub mrzawka. Wysoko w górach śnieg, wiatr umiarkowany, ciśnienie będzie spadało. Jeśli chodzi o temperaturę, 1 stopień poniżej zera w Suwałkach, 0 w Łomży, Elblągu i Augustowie. 1 powyżej w Warszawie, Siedlcach, Radomiu i Kielcach. Za to w Trójmieście, Grudziądzu, we Włocławku i Koszalinie stopni 2, 3 stopnie. Świnoujście, Gorzów, Piotrków, Bielsko-Biała, Tarnów i Szklarska Poręba. 4 stopnie powyżej zera w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Tylko na tym turnieju lotem piłki rządzą zaklęcia, a gole zdobywa się w rytmie tamtamów. Tylko tutaj gwiazdy europejskich lig stają się czarnymi panterami, lisami pustyni, orłami Kartaginy. To magia piłki, magia Afryki. Oglądaj Puchar Narodów Afryki. Dziś dwa mecze fazy grupowej o 17 i 20 na żywo tylko w Eurosporcie. Dużo firm Niopłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Zakupy przez internet nawet mogą stworzyć taką formę, jak słuchacze z Paryża, którzy piszą tak. Z żoną mieszkamy od wielu lat za granicą. Robimy zakupy naszym starszym rodzicom, którzy mieszkają w kraju. Uważamy, że to bardzo dobry sposób i wygodna forma pomocy naszym rodzicom. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, dwa, trzy. Aż do 20. I tak sobie liczymy razem z Piotrem Mecem i Adamem Nowakiem. Album Skąd Dokąd, z którego pochodzi piosenka Zgodnie z Planem, Raz, Dwa, Trzy nagrali w Lubrzy, w studio Republika we wrześniu i październiku roku 2009. Tak, na płycie Skąd Dokąd jest taka piosenka Zgodnie z Planem. Zadałem sobie pytanie, czy ja umiałbym w trzech zwrotkach i jednym refrenie opowiedzieć o końcu świata. I odpowiedziałem sobie właściwie natychmiast, że nie umiałbym, bo jest to niemożliwe, skoro istnieje cała opowieść biblijna, jak ten koniec świata będzie wyglądał. W związku z tym pomyślałem sobie z takiej ludzkiej perspektywy o tym, że z końcem świata przyjdzie to, co ukrywamy w sobie, i to, co zatajamy i bardzo nie chcemy, żeby się ktoś dowiedział, bo popełniliśmy coś złego, niedobrego, ale wszystko, co popełniliśmy niedobrego, będzie kiedyś ujawnione w niewyobrażalny dla nas sposób. I wcale nie chodzi o to, żeby to była jakaś przestroga, która mówi, że wtedy będzie strasznie, tylko że to, co robimy, pozostaje gdzieś zapisane, jest na jakimś backupie. I ktoś do tego backupu będzie miał kiedyś dostęp i będzie mógł zajrzeć do tego, co my zrobiliśmy i nie będzie nam z tego powodu robił przykrości, tylko po prostu będzie miał dostęp do tego, co my zrobiliśmy, do dobrego i do złego i to jest dobrze. Zgodnie z planem więc będzie znane, co skrywane jest, będzie znane, co zaznało krzywd, zapomniane, w ustach znajdzie krzyk. Zgodnie z planem tym przyznawane będą ból i łzy naznaczonym. zapisany strach sny pozrywa i powróci w snach. Może świt błyśnie ostatni raz, najpiękniejszy ów świt. Spadnie gwiazd siedem najdalszych gwiazd i zatrzyma się czas. Wrócą jutro, a dziś zgodnie z planem zrobiło się nastrojowo, jak to zwykle bywa przy ich utworach. Za 15,5 minuty godzina 8. Podobno niektórzy polscy politycy chodzą do wróżek ostatnio. No to im dedykujemy dzisiejszy odcinek naszego stałego poniedziałkowego cyklu. Łukasz Wolewski zaprasza. Trzecie oblicze dyplomacji. W 2002 roku, tuż przed pielgrzymką Jana Pawła II do Polski, Jerzy Urban w tygodniku Nie w artykule obwoźne Sadomaso nazwał papieża m.in. Breżniewem Watykanu, żywym trupem i sędziwym bożkiem oraz napisał: choruj z godnością gasnący starcze albo kończ waść wstydu oszczędź. Sąd skazał go wówczas na 20 tysięcy złotych grzywny za obrazę głowy obcego państwa. Ale już Ewa Wójciak, dyrektorka Poznańskiego Teatru, uniknęła odpowiedzialności za to, że po wyborze Franciszka na papieża obraziła go na Facebooku, pisząc tu cytat: no i wybrali, tu pada niecenzuralne słowo na określenie papieża, który donosił wojskowym na lewicujących księży. Prokuratura umorzyła sprawę, twierdząc, że wpis nie miał charakteru publicznego. Dużo ciekawsza historia dotyczyła jednak sułtana Brunei, ale zacznijmy od początku. Mariam Aziz, była stewardesa, zostaje żoną sułtana Brunei, najbogatszego człowieka na ziemi. Po ponad 20 latach sułtan jednak rozwodzi się z nią i wybiera objęcia młodszej o 32 lata od siebie reporterki telewizyjnej. Jego była żona zaczyna szukać odpowiedzi na liczne pytania, tyle że w złym miejscu. Pani Aziz udaje się do wróżki pani Zino w londyńskim kasynie. Wróżąc z dłoni, pani Zino wzbudza tak duże zaufanie byłej żony sułtana, że zostaje jej najbliższą przyjaciółką i powierniczką jej najskrytszych sekretów. staje się ramieniem, na którym Maria Mazis może się wypłakać, utyskując nad swoją samotnością. Po miesiącu wróżka przedstawia jej przez telefon młodego mężczyznę. Romansuje on z panią Aziz przez słuchawkę, aż w końcu deklaruje, że ją kocha, ale potrzebuje pieniędzy na otwarcie nowego biznesu i zakup domu. Była żona sułtana, pławiąca się w luksusach, przelewa na wskazane konto w sumie 2 miliony funtów. Ale gdy po wielu miesiącach wciąż nie dochodzi do spotkania twarzą w twarz, pani Aziz staje się podejrzliwa i w 2007 roku odkrywa w końcu, że padła ofiarą wróżki, która tylko udawała przez telefon mężczyznę. Gdy oszustka widzi, że pali jej się grunt pod nogami, a sprawa skończy się w sądzie, grozi, że ujawni kompromitujące wydarzenia z życia sułtana, o których pani Aziz sama jej opowiedziała. Wtedy do gry wkracza sułtan, który domaga się, by sąd utajnił rozprawę w trosce o jego dobre imię. Trzej brytyjscy sędziowie na to się jednak nie zgadzają, stojąc na stanowisku, że godziłoby to w wolność słowa. Czy mieli do tego prawo i co oznacza obowiązek ochrony godności głowy obcego państwa? Jakie są granice tej ochrony? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Każdy król czy też prezydent uosabia państwo, niezależnie od tego, jak można oceniać jego osobę czy też sposób postępowania. Wobec tego afront jemu uczyniony, czyli każdy przypadek naruszenia jego godności, uchybia jednocześnie godności państwa, które on reprezentuje. A godność suwerennego państwa jest chroniona przez prawo międzynarodowe. To znaczy na przykład, że państwo w granicach swojej władzy powinno zapobiegać taką na godność obcego suwerena. Problem w tym, że pojęcie godności państwa jest bardzo niejasne, bo czy na przykład sądy polskie powinny karać każdego, kto publicznie nazwie przywódcę obcego państwa złym prezydentem? Na pewno nie, ale jeżeli ktoś publicznie ogłasza, że prezydent X to kompletny głupek albo złodziej, albo jeżeli wyciąga na światło dzienne mało chwalebne przypadki z jego życia prywatnego. Obserwacja praktyki międzynarodowej w ostatnich latach prowadzi do wniosku, że ochrona godności państw w tym zakresie, o jakim mówimy, osłabiła się nieco. To znaczy, że na przykład decyzja o karaniu autorów krytycznych wypowiedzi pod adresem obcych głów państw powinna być podejmowana przy uwzględnieniu dosyć szerokich obecnie granic dopuszczalnej krytyki w debacie publicznej. Nie sądzę, aby prawo międzynarodowe wymagało ochrony obcych monarchów czy prezydentów przed znieważeniem lub zniesławieniem w zakresie szerszym niż chroni zwykłych śmiertelników. Dlatego uważam, że sąd angielski nie naruszył prawa międzynarodowego, kiedy wyraził zgodę na publikację informacji, które mogły być dla sułtana Brunei kłopotliwe. A swoją drogą sułtanowi Brunei i jego rodzinie i tak towarzyszyły przez lata kolejne skandale. Trzecie oblicze dyplomacji. Kolejny odcinek już za tydzień. Polecamy Państwa uwadze. To jest Trójka, audycja poranna. Dziś pytamy Państwa o zakupy żywności przez internet. My od kilku lat już kupujemy online. To jest świetne rozwiązanie. No, oszczędza się czas. Nie tylko z powodu braku wizyt w sklepie, ale również dlatego, że można mieć skonstruowane listy. Tylko kilka kliknięć i zakupy przyjeżdżają. Supermarkety przywożą nawet zamówienia dzisiejsze na dziś. Rekordowa sytuacja była taka, kiedy żona zamówiła zakupy i były w domu po półtorej godziny od kliknięcia. Czyli szybciej niż byśmy to zrobili sami. Mnie bardzo dziwi, że bardzo wielu moich znajomych w ogóle ludzi nie próbuje tego i nie stosuje, bo jest to wielka oszczędność czasu i jak czasem bywam w marketach i widzę tych ludzi, dziećmi w szczególności, którzy między tymi regałami cierpią, no to jestem bardzo tym zadziwiony. No i wprawne ucho słuchacza wychwyciło, że jednak czasem pan bywa w marketach. Choćby podejrzeć. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Teraz czas na tygodniki. Ale jeśli mogę jeszcze o zakupach internetowych, to jest jeden minus, bo ja też kupuję między innymi artykuły spożywcze. Owoce i warzywa, to jest bardzo ryzykowne. I o tym napisała też pani Ola, jest kucharzem i lubi coś, co trzeba powąchać, obejrzeć, zobaczyć, dotknąć, kupić jednak osobiście. A to nigdy nie wiadomo, jeżeli ktoś wybiera dla nas. Tygodniki teraz chcielibyśmy państwu przedstawić. Tygodnik do rzeczy na okładce publikuje zdjęcie Romana Giertycha. Tytuł: nad mecenas władzy. Giertych walczy o zaufanie liderów Platformy, liczy na powrót do wielkiej polityki, pyta tygodnik do rzeczy, a w środku znajdujemy tekst dotyczący protestów górniczych, ale w kontekście walki o przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Szeregowi politycy PO są przerażeni awanturą wokół sytuacji kopalń. Usatysfakcjonowany może być Grzegorz Schetyna, bo spór z górnikami pogrąża Ewę Kopacz. Górnicy mogą dużo zmienić w partii rządzącej. Fraza test dla premier Kopacz jest zdaniem całkowicie wytartym i zużytym. nadużytym, ale w istocie nie ma lepszego dla tego, co się dzieje teraz w relacji między panią premier a jej partią w kwestii protestów górniczych. I do rzeczy także podkreśla w tym kontekście, że śląscy posłowie PO się nie buntują, ale mają pretensje do centrali, że wywołała kryzys. Wiedzą, że wielu z nich nie dostanie się do Sejmu, a z konkursu o przywództwo w Platformie wypadł, zdaniem tygodnika, Radek Sikorski, o którym politycy PO mówią, że teraz ma ciężko w partii. Lawina rewelacji na temat jego wydatków w MSZ i korzystania z pieniędzy sejmowych na razie nie pozbawiła go funkcji marszałka Sejmu, ale de facto zakończyła krajową karierę polityczną. Odkładamy do rzeczy i teraz otwieramy Newsweek. W Newsweeku tekst, który na okładce jest zatytułowany Dziwne przypadki kandydatki Ogórek, a w środku Ambitna szuka pracy. Jak specjalistka od chrześcijańskich herezji i była miss Śląska, została kandydatką lewicy na najwyższy urząd w państwie. Autor tekstu przedstawia na podstawie swoich informacji, swojego dziennikarskiego śledztwa, ścieżkę kariery Magdaleny Ogórek i pisze m.in. tak. W SLD mówią, że w programie rozrywkowym TVP Spełniamy Marzenia zadeklarowała, że chciałaby poznać ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Józefa Oleksego. Zaaranżowano kolację, podczas której zwierzyła się, że marzy o pracy w jego resorcie. Minister uległ czarowi drobnej blondynki i ją zatrudnił. Ale następca Oleksego w ministerstwie, Ryszard Kalisz, któremu autor opowiada tę historię, obrusza się. To ja ściągnąłem ją do MSWiA, twierdzi. Magda pracowała wówczas w kancelarii premiera, poznałem ją po jednym z posiedzeń rządu. W Newsweeku czytamy także o tym, że kariera Magdaleny Ogórek nabrała rozpędu dopiero w roku 2008, gdy Ogórek znalazła zatrudnienie w biurze klubu parlamentarnego SLD. Zrobiła to w swoim stylu. Szefem sojuszu był wówczas Grzegorz Napieralski. Ogórek wypatrzyła go na jakimś spotkaniu, podeszła i powiedziała: dzień dobry, nazywam się tak i tak. W przeszłości pracowałam dla prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i premiera Józefa Oleksego. Dziś chciałabym pracować dla pana. I puenta tej skróconej ścieżki kariery Magdaleny Ogórek jest taka. Dziennikarz Newsweeka pyta jednego z posłów SLD, na jaki wynik pan liczy? 10% będzie sukcesem, odpowiada polityk, ale Magda jest wielką niewiadomą. Może dostać 3%, a może 15%. Wszystko zależy od tego, jak będzie reagować w kampanii na sytuacje kryzysowe. Myśli pan, że podoła? Pyta dziennikarz. Tak, powtórka z kampanii Włodzimierza Cimoszewicza, który wycofał się przed wyborami, nam nie grozi. Magda szukała szansy na karierę tyle lat, że teraz nic jej nie powstrzyma. Dla niej to numer życia. To cytat z Newsweeka. Magdalena Ogórek, historyk Kościoła z bliskimi raczej PiS-owi deklaracjami programowymi, jak wczoraj usłyszeliśmy. To może być ciekawy szach na politycznej polskiej szachownicy. Pewnie wrócimy do tego po 8.30 jeszcze. Zapewne. Damian Kwiek. A teraz zaglądamy do prasy europejskiej. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A o czym dziś przeczytają Portugalczycy? O tym Adriana Bąkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Journal de Noticias podsumowuje cięcia płacy, z jakimi w ostatnich latach musieli się borykać nieszczęśni mieszkańcy walczącej z kryzysem Portugalii. Od 2011 roku, czyli od czasu, gdy rząd zaczął realizować program oszczędnościowy narzucony przez Unię Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, siła nabywcza Portugalczyków drastycznie spadła. Przyczyniły się do tego nie tylko obniżki wynagrodzeń, ale też wzrost podatków i wzrost cen. Dziennik zwraca uwagę na ogromną różnicę między stratami poniesionymi przez osoby zatrudnione w sektorze prywatnym i publicznym. Statystyczny pracownik tego pierwszego od 2011 roku stracił blisko 6% wynagrodzenia, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, ile może sobie obecnie kupić, to okazuje się, że jego moc nabywcza spadła o ponad 11%. To jednak i tak niewiele w porównaniu z wyrzeczeniami poniesionymi przez pracowników budżetówki. Obecnie ich siła nabywcza jest o ponad 1/5 niższa niż przed wprowadzeniem drastycznych cięć antykryzysowych, pisze Journal de Noticias, powołując się na obliczenia jednego z portugalskich ekonomistów. Choć dane te pokazują ogromną skalę poświęcenia wśród Portugalczyków, to trojka, czyli Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wciąż oczekują od rządu w Lizbonie, by wprowadzał w życie kolejne restrykcje, czytamy w dzienniku. W Journal de Noticias... W dziale poświęconym kwestiom energii znajdziemy ciekawą analizę na temat Turcji. Czy gaz naturalny może rozmrozić negocjacje z Unią Europejską? Tureccy przedsiębiorcy, naukowcy i politycy nie mają wątpliwości. Ich kraj mógłby się stać dla wspólnoty idealnym hubem, czyli swego rodzaju węzłem energetycznym dla całej wspólnoty. Dziennik analizuje, czy Ankara byłaby w stanie wziąć na siebie rolę zaplecza zaopatrzeniowego dla reszty Europy w razie stania się członkiem Unii Europejskiej. Z wielu stron padają jednak pytania, czy Bruksela i kraje członkowskie rzeczywiście mają interes w integracji z Turcją. Między innymi o tym przeczytamy w artykule na temat bezpieczeństwa energetycznego w nieco szerszym kontekście publikowanym w Journal de Negocios. Journal I z kolei kontynuuje temat bezpieczeństwa wewnątrz Unii Europejskiej, czyli sprawy, która spędza nam sen z powiek od czasów wstrząsających ataków terrorystycznych w samym sercu starego kontynentu w Paryżu. Czy powinniśmy zaostrzyć kontrole graniczne wewnątrz i na zewnątrz wspólnoty? A może w ogóle idea otwartych granic w ramach strefy Schengen jest utopijnym pomysłem, z którego należy jak najszybciej zrezygnować? Te pytania pojawiają się coraz częściej wśród zaniepokojonych polityków, dziennikarzy i działaczy społecznych, także w Portugalii. Za ponownym przyjrzeniem się założeniom strefy Schengen odpowiadają się przede wszystkim Niemcy, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania, a temat ten ma być analizowany pod koniec miesiąca podczas unijnego szczytu ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Rydze. Journal I publikuje dziś wywiad z Danielem Inneratim, znanym hiszpańskim filozofem i publicystą, a mówi on m.in. o kwestiach bezpieczeństwa i wolności we wspólnocie. Według niego bardziej restrykcyjne kontrole byłyby w rzeczywistości osłabieniem Europy strefy Schengen i triumfem terrorystów. Bardzo dziękujemy. To z Lizbony. Adriana Bąkowska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A już za chwilę w Trójce serwis, potem będą informacje sportowe. Podkreślam, bo znów pewnie będą dobre. Potem prognoza pogody. A dla wszystkich sklejonych za latem, troszeczkę tego lata mamy. No, co prawda tylko 5 sekund, ale zawsze. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Uwaga! Zmiany w kodeksie pracy. Już dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną Kodeks Pracy 2015. Aktualne przepisy z komentarzem ekspertów. Zmiany w umowach, urlopach, wynagrodzeniach i świadczeniach. Kodeks pracy po zmianach. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro poradnik Czas Pracy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia.